الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة زخرف مكي سورة دي نازل شوه دي پس دي سورة شورانا دا د قران حکیم د سورو د ترتیب په لحاظ درې سلوي ختم نه او نزول کې دریش په تم نه دی سورت کې اول الله وصف د قران حکیم ذکر کړي لکه څنګه سوره مؤمن او سوره حامیم سجده کې وکړو بیا زجر او رټنه ورکه یا مخړونکو تا او تسلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا په یو سلوی ختم نمبر آیات کې ترغیب دی قرآن تا پدرش درسل ویختم آیات کی یرا ورکی دی دنیا پا حلاکت دی فراون او دلیل نقلی دی پا توحید مانی پا آیات سرور شویتم کی او دفع د مشرکان و دا شبهی دا شیوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا لکه سوره زمر صدور میات کی تیر شل بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله دې په مراد او معنا باندې خپوهيږي والکتاب المبین او قسم دې په قران چې واضح کتاب دې ان جعلناه بشک منچو ګرځول مودې دا کتاب قرآناً قرآن عربياً فعربي جبكي لعلكم ديد فارا تعقلون شتاسو دا أقل نكار واخليك وإنه بشك دا كتاب في أم الكتاب ام الكتاب لوح محفوظ سوئی وَإِنَّهُ وَبِشَكَ دَا قُرْآن چِكَمْ مَخِلَ پْرُود دَي فِي ام الكتاب فلوح محفوظ کے لَدَيْنَا زَمُنْسَرَا لَعَلِيٌ خَامَ خَالُوِ شَانْوَالَ كِتَاب دَي فَمَنْ دَنُورُ وَاسْمَانِو كِتَابُنُو كِي لعلیون اے لرفیع شان خام خوچت شان والدے بین الکتب لعجازی پمند نور اسمانیو کتابونو کدا دوی شان والدے زکدا کتاب معجزان کتاب دے او ددید مقابلین تر قیامت رول کافر اغسلی عاجزلی حکیم او دا محکم کتاب دے بل کتاب رازی نا چدا دے منسوخ کی حکیم وزن فعیلو پمانا دا مفول لے محکم لا ینسخو غیرہو دا محکم کتاب دے بل کتاب منسوخ کولے نشی دی قرآن خطول اسمانی کتابونا منسوخ کل و پخپل محکم نے یا حکیم وزن فعیل لے پمانا دفائل لے حاکم علا غیری ہی من الکتب دا فی سلک ان کے لے پنور بانی دی کتابونا دا دا غی مهمن او نگاه بانده یا حکیم ذو حکمت بالغا دا خاوند حکمت دے چه انتها ترسید للی لکا مخی تیر شل حکمت بالغا افندرب عنکم الذکر آیا وارو مندتا سنے کافر قرآن صفحاً فأرول سرا أن كنتم قوماً مشرفين دا چیتا سیو قوم مشرکان وكما رسلنا من نبينا وسمر دير رالي قلیو مند پیغمبرانونا في الأولين پرن بنوكي وما آتيهم من نبيين نبرات لو اغويت سیو پیغمبر اللہ كانوا به مگر بدا کافر دی پیغمبر پوری یستهزئون چټو کې به کولی د زما پیغمبر ټول پیغمبرانو پوری دشمنانو د زینټو کې کړی صبر کړو کتا سو پسیم دا ناپو هټو کې کینو صبر کړی فاهلکنا نو هلاک کړی دی مونږ شد منهم دیر مضبوط د دوینا بچن په قوت کې یو دې موجوده او په قوتي د دینا مضبوط قوت عالم تبا کړی ورته موجوده او خلکو قوت د مخکینو هغه پس نه رسی سوره سبا کې درلته ورشو قران لقدم الغلر يوبل سر پیرنے لے وما بلغوا معشار ما تناهم تا موجوده ز مخکینو لسم برخ تم نجی رسیدنی اول تباز علماء د معشار معنا فسلم او زرم سرم کړوا دای دا غی سلم او زرم برخ تم نجی رسیدنی فاهلكنا اشد منهم بطشا نو هلاک کړی دي مونږ ډېر مضبوط ذوینه په قوت کې دا موجوده لا سدي ومذوا مثل الاولين او تیر شوه دي قران کې بار بار مثال دړم بنو چې غید الله د دین او د پیغمبرانو پورې ټوکې کړی وي نمون ور سره سکړیو ولا انسان توم ک تپوس دیو کوه حبیب د دې مشرکانونا من خلق السماوات والارض سوق د چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکی لا یقولن نخام خوای بدی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی درا اغزاد چې زور ور او غالب دی العلیم او فوح او دا غا توحید فی الربوبیتو چه اصولو کی مویلیو چه کفارو ددین انکار نکولو پا توحید فی الربوبیت کی چه اللہ خالق دے رازق دے مالک دے جو اندکولو منکول کئی دیرولو کمول کئی دیکی دا مشرکانو خلافنو الذي الله عزاد دے جعل لكم الارض واغر زولی دا تاسو دا پارز مکا مهدن فرش و جعل لكم فیها سبولن او گرزولی دی تاسو دا پارا پا دیزمکا کی لاری اے دیزمکا کی لاری در تجوڑی کڑی لعلکم تحتدون دید پارا چلارو ممائی اپا دے لارو دینی او دنیاوی مقاصد و تروان شیر والذی اللہ غزاد دے نزد چرالی گلیدی من السماء ما ام بقدر دبر طرفنو بپا اندازا فانشرنا بیهی نراجون دے کردے منگ پا دیو بوسر بلدتم میتنا وکل مر زمکا او چشوی وا د اس کس مزر غنی قابل نوا اللہ پا باران گورز مکرا جوندی کا ادا مشاہده دا خلق ورت گوری مشاہده تو نلی ونین کار کئی کذالک تخرجون دا سی بتاسم د قبرن نرویست شئی ور باران نو شو از مکا اوچاو دا دم ربوٹی چی رووت دا خار اکتا چانکڑے وی دا در لپک اخکار دن اس شیخ خار اولٹولی نپک غنم اخکاری نجوار ننوری گیا گانی او بوٹی اخکاری اغا تخمون پز مکا کی رکشوی خوچی باران و شونو آغی روٹو کول دا ستاسو بمخاور شئی او ستاسو دا خاور سر خاور بشئی او اس پتا بمون لگی پخارو کی خوچی کلب موسم رو رسی او دا اللہ حکم بشی کذالک تخرجون دا ستاسم دا قبرونو نرویست شئی والذي الله غزاد ته خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړې ټولې پر عرشه جوړې جوړې د دې نه مراد ازواج نه اصناف مراد دي ور جمع دین ور سره اوړې دې جوړا اشپد نو رزدا اسمانو ندی روز مکرا نو ور دې نو سګمیدا نو جنت دې نو اور دې ازواج نه مراد اصناف دي هر شي داسي اصناف اصناف پیدا کړي یا ازواج نه مراد ازواج الحيوان دي ور هر شي کې نر او ماده دا پدی بوټو کې نر او ماده وي پدی بوټو کې نر او ماده وي لکه یو امبت نافیا من کل ذوج بهيج او من کل زوج کریم الله غزاد دے خلق الازواج کلها پیدا کری دی جوڑے ٹولے وجعل لکم او پیدا کری دی تاسو دفارا من الفلک د کشتونا والانام او د زناورنا ما ترکبون اغه چې تاسو پاغي سور لیکوي اې د سورلې زناورې پیدا کړی نو ګره کوم شه د سورلې د فارن نه نو پاغي به سورلې نه کې لکه دنه زمانه زه پزې زمیدار مسلمانان وای باندې سور دې نو غوې اسره دا غو زخر خچر نه حدیث پاک کې راغلی دی وی بین ما رجلن دا اللہ حبیب وی بین ما رجلن راکبن بقرتن پا من دی کچی او سڑے سورو پا غوی یا پا غوا نو دا غوی یا غوا ورطا اللہ گویا نکا از قالت لہو لم اخلق لحازا اغوی او غوا ورطا ازخو دا سورلی دا پارنیم پیدا کڑے شوی زخو پیدا کڑے شویم دی ایوی دا پارا الله حبيب امنت بذلك انا ابو بكر وعمر وما هو في القوم وي پدي خبر ما ایمان روڑے او ابو بكر عمر رضی الله عنهما ادی په مجلس کې موجود نو دمر اعتماد په د الله د حبيب نو صحیح حدیث کې دا سراغلی و دا خودی لپاره دین دور په گاډای تړلې هاوای وی بانے گاڑی تھڑل یا پاغی سورلی کول اف گولا دقشان غپیو سڑے سوری گئے گاڑی کی اور پسی بیاٹھولا محلہ کی نئی اب آئی نغوئے خواللہ دیلن نے پیدا کرے اس خلقو بس تماشا جوڑا کرے اے پخوا غچبڑ زمیدار دیلی کم سے انصاف ہو لدی کوٹی عمر ودو تکڑت لکھا غویانو پاغی بیوی کولا دوز زمانی زمیدار سنے دے پیشوں رخرے پیدا کرے رضی طرف نے اور پسی گاڑی تڑھے دے کور کی جسو روٹوڑ پکے سوار شو علاقہ طرف نے جسو گیا دا اسدے پکے ٹوڑ سوار اٹھوڑ رس پیوی کئے یو یہ مخینا ناکا گی بلی رستو ناکا گی ور پا یو غیبم پخوا دی مسلمانانو زمیدار ویوی نکول دم رین ساپو پکے خ غټ غټ دو غویان بو پاغي به یو کوله او د پښوم رخره ساتلې بس د اخره ولډېر رضا په سبا خبرې کوي قیامت کې حشر بد حیواناتم کیږي دانه چې تی وها او ټکوي دای بغا خایده د الله روان دي شکایت کوي. علما او ذکر کړي د ابو الدرداء رضی الله عنه خو هغه ور سره خبره کوله وی ګور زده د اره خبره خیال کو سبب وګوره زما په مخالف شکایت د الله دربار کې نه کې د قیامت رز ویلوی د تماشی نه خو تماشی وانه بشوکني دا غوان او د اخري او غیان ټول بدل مخې له جمع ولاړي ادا سپیب ولاړي چې تاسو غوګونه پرې کړی او کتا نه راغوک چا پرې کو نو څنګه حال وای سپیب ټول موجود دی الله د مان غوګونه پرې کړی او زبې جنگول وګوره دا زنا اور بد الله دربار کې سری دا وګوره حاضری اکو ور سره چا مور خپل راړل چې د سپیس حاصله او پای به فیس کوله مال او بمړه راکولې څه پويږي په خبره باندې پلار لو بم نو ورکای اسپیل سره هغه باندې غوړی خورای او په هغه باندې څه کوي د زناور جنن باز خلک سمره خدمت کوي چې دمره د پلار او مور کړي وي پس په پټو سترګو بشر تسلو په پټو سترګو به جنت لسلو نو دا زناور به سبا را جمع کیږي څه شي چې د سره لپاره پیدا وي نو هغه مطابق او د هغه د وس مطابق باغبان کارو کا داغه د وسنه چې بار دا او ته په ظلم کې نو سبب شکایت کوي. روایت کې راغلي نبی رحمه السلام یو ځل روانو پلارا نن خو شکایت زینشت نو یو خلق د دی ونو په شان منډه والے صحابو یې د الله حبیب یې ریږي ما چراغ غړانګې د الله د حبیب روان لیکي خو الله حبیب مالک او لټوي نذیر کی نو ساری راغ ورته وی دا او خوش شکایت لراغله چې په ما کارونه کوي اګه ما خوراک او د سکاک څه غم نه کوي الله حبیب او یری گئی دا الله را د دې خپل حیوانات مبارکه اتقوا الله کی طول دل ده الله نو یری گد زان او د بچو د خپل زناورو د خپل گاونډیانو اگر ک کافر دي د ټول مبارک د الله نو یری گئی لتستو علی ظهوره دغه پار چې تاسو برابر شئ په شاګا نو د دې سورلو ک کیشتای دا ک اسن دیو ک نور سور لیلی ثم تذکرو نعمت ربکم او بیا را یاد کئ نعمت د خپل رب چګوره د الله سمره انعام دې ماته سورلی را کړي کدا دور مزل می پیدل کول نو دا وسنګ غرانه و ادا سمره سامان او بار می پیدا پاسا اچونه اذا استویتم علیه کله چې برابر شئ تاسو په دې سورلو وتقولوا تاسو وای سبحان الذی پاکی ده غزات لرا سخر لنا هذا کتابی کلی دی منتدا زناور ګور غټ اوخ دی او تابې کړي سمره طاقتور اس دی او تابې کړي دا ک الله تابې نو کوکره ګور اوتريږي او شه نو بیا ټول کله سنبالو لې نشي چوتريږي نو ټول کله یو زناور نشي سنبالو لې پاکی دا غزات لرا سخر لنا هذا کتابی کلی دی منتدا وما کننا له مقرنین او نو منگ دیل را طاقت لرن کی ایزا منگ ستاقتو چی منگ دی اخرا سنبال کو اس درا سنبال کو یو بل زناور درا سنبال کو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ یو زناور چو ترے گی سب بے سنبال کی یو زل التبنگو بازار کے رچامی خواہ ترے دا یو رٹھون بازار سے منڈے والی دا ٹیم دا دروازی خلق جوڑا یو یوی کی سر وردن نگو جدا سکر دا دروازی بکا سکر اویستا خکر و سارا دا خدا اللہ شان دے جتا بیکڑی جگنی می خواہ گوئے چو ترے گی بے سب سکولش یو اختر دلیو در نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نوچا سنبالو لے نشو یو صحابی پا غشی ہوشتو اپدی طریقې را سنبال کو د الله حبیبی دا زناور کړ د وحشی زناور غونتی طریق نو کې د سنبالو دې دا طریقه را اګه پدی دې سنبال نو کو نسور سور خلق بمړکی سوره خل سوره خلق مال او جان بزایشی وما كنا له مقرنين دا داوی ګور نه متر آیات کا شلو خان دی او د مهار نه نیولې ټول در پسې را روان دي او یو سړی دی اوسل درې سو غړي سړی یو غړي کدو کو دا د چاپلار راکابو کی امام قرطبی او تاریخی واقعا ذکر کړو موسی علیہ السلام بغډي سرولې د بیګډي او بچی چې منډه والی ټول راځي چې منډه والی نو یې خسر شوی رونیو نو جولې کې راوا غستو او ورته وی ګور ځان دې مستړې کوز دې مستړې کم ابیا والے مسالم باندې الله غډي سرولې وای بے صبر سره غډي نشي سرولې دا څنګه یو په لدا او کای کله بل په لدا او کای نو گزار ولا تیز ورکه یو گزار سر بمړ کی او یو غسناک سره ګوډ کولو بيزه بوتره وا اوس پټ دی الله دې وبخ نو بيزه فصل یو درې ولې کچي او بیا نه په فلور هو انا نغله راشه لا لا وای وګوره کتي سره دیو جن دا خلق په منزلي د بے صبر دی لکه ګډي بيزي نو ار پیغمبر مخ کې ګډي سرولې صحابو ورته قربان تاسو سرولې آو ما هم د مکی والو وګړي په یو سو پیسو مزدورای باندې سرولې دا صبرناک سره ګډې سمبالو لېشي و انا الى ربنا وبشک موږ خپل رب ته لمنقلبون خامخا واپس کیدونکو دغه څومره زمیداری بچول او عايزن بازي بچي تا ول غټ لرګې پلاسو کې ورکړې ټول رس په خرټه کوي ټول رس په زنا ورټه کوي اکل پسپینه ګیره سره په خپل ظلم طریقې سره زنا ورټه کوي دا وګوره سبا د الله دربار کې ولاړوي و ان او بشک مون الى ربنا لمنقلبون خام خاربت و واپس کیو دا اقرار دے چی مونگ بمرو ابیاب مولا دے قبرن را پورتا کئی ایو ایدلی دا سورلی سرس مناسبت دے چی مونگ برب لے واپس کیو سو چکئی قرآن دا ملغلور پشان پیر لے دے ورا دا بندہ خبری چی ربت بکینی خلق و یو غر و بلغر جا گئی وائی تاسو کنو آئے و افلانی خبری سری یو غر بلغر جنگئی دا دا اللہ کلام دے دا دی سر سمناسبت دے چوئی مونگ با رب تزو دا سورلی سر دی سمناسبت دے نو علماء لیکنی کل سڑے کشتائی کی سور شی اکل پہوچا پا سورلی سور شی نو زان دی او کسم حلاق تا پیش کو کی دے چی کشتائی دو بشی اکیش دیشی دا سورلی دی چرتو جنگی گی ٹکارا ہوئی نوی گوره مخ کی خبر رایات کاسی نیر در نرشی سپوشوئی پا خبر با یاز حلیل میں یو خبر ذکر کرے ادا بتاسو مخصوص ہوئیم کل غٹا سورلی یا قیمتی ریلکی اواغون تراشی قیمتی موټر دې دې قیمتي سورلی دا قیمتي اس دې قیمتي اوخ دې په دې لکه او هوا راځي وای ګور مرګ را یاد کا چې دې لوی ای غیلا جو شي چې زب برم خاور ته وزم دا غل ذات د دنیا د خاور سره ګډ وړ کل وای اذکرو ذکر هذه باللذات یعنی الموت ترمذی شریف شریف کله چې د بنگلی او د دې مال په موضوع کې راشي هغه شی را یا دوا چې سور زې پس دا بنگله پاتې دا د سورلی پاتې دا اپ دې بزماد تختی وبلا او چې شویني چې جنگونه بې په مرګ را یا اسکا ها سو خبرې شو راي ها دغه خبر علماء دا ذکر کړي ادا د دې دوونه ډېرا د عبرت تا وی پسورلی چی سوریگی پس سمندر اوچکے نو آخیرن ای سورلی مرایا دکا استاد جنازي کټ بخل کو پوغو دی ولې دی عرب رسور لیسر اخیری سور لې برایا دکا یو رز بدا سر هاشي او دا کده چا نصیب کی کله دا سور لې چا نصیب کی دی اور کې اوس وځي دریاب کې ډوب شي سمندر کې میا نوخري و یا خیرنی سور لې برایا دکا چستا لاش میت لاش و فقط برودوی اخلق بدی دفن کولو لوڑی و انا الی ربنا لمنقلبون او بیشک مونگا خل ربتا خام خوا پس کی دنگیو و جعلو له من عباده جزعا او مکرر کری دینی مشرکان و اللہ لردان لاد بندگانونا جزعا لونا د جزء ان معنا وا البنات لونا ادا جزء په کلام د عربو کې د لور د فاره استعمال شوه امام زجاج وی امام مبرد وی دا د لغات امامانم دي لقد نحو او صرف دي وی الجزء ها هنا البنات جز نمبرات دی دے کی لونہ دی امام ماوردی وی والجز عند اہل العربیت البنات جز دا اہل عربیت فنیز بناتو تاوئی لکا عرب وی قد اجزعت المرأتو اذا ولدت البنات کلچ زنان لونہ راڑی وی قد اجزعت المرأت او یو شاعر وای ګور قران حکیم د عربو په لغت راغلی دی وای ان اجزات حره یوما فلا عجب قد تجزي الحره المذکار احيانا ای وای کی آزاد زنان لور ته پیدا شو وای تعجب مکه وای خالد آزاد زنانانا اغینا بچی لکانم پیدا کی وجعلوا له من عباده جزاء او غرزول دی مکرر کړی دی مشرکان او الله د بندګانو نلونا ان الانسان بیشک انسان کافر لکفور مبین خامخا غتنا شکر د اخکارا امتخذا استفهام انکاری دے دفارد تعجب امتخذا آیا نیولی دی اللہ العیاذ باللہ مما دا آغسن یخلقو چدا دمر مخلوقی پیدا کرے نزان لے پکی نیولی دی بنات النڑا و اصفاکم بالبنین و اصفاکم بالبنین او تاسو غورکړی په زامنو سره وای دا بشرکل چې زیره ورکړې شي احدهم یود دی مشرکان او تا بما فغس دور بل الرحمن مثلا چې بیان یې دی رحمان ته په مثال کې وای دا الله لونه دی نو کله چې او کافر مشرک ته زیره ورکړې شو چې لور دی پیدا شو زواللہ وجوہ مسودن وی گرزی مختکتور دخبکانا وہو کذیب ادے د غسی او د غم نڈکوی وی بینتا پا خپل پلور دمر خفکی گی ابیار آپا سی دی نو د کائنات خالق او مالک تا دلونو نسبت کے یو شید زان تا ننے خوخ اخالق تے نسبتو نکے ذکر رستو براشی وی تلک ایدن قسمت زیزا داخو تقسیم دبین صافی دے سورہ نجم کرا روان دی وہو کزیم کزیم مانا سوا حزین خفی او کزیم مانا و مکروب دے خفی دے مکروبی حزینی دا با مشرکانو لور ډیره بده کړل دوس زمانه ناپوه مسلمانان پلور خفکی بازی کورونو کی ویر او جڑاوی چی لور پیدا شی دیو جنا اغا زنانا و اغا نارینا مسلمانان دی توبه و باسی چی سوک لور بدگنی دکی د مشرکانو غنتی خوی دے دی مسلمان خوی خوی او عادت سرے ابا دی ویولی دلونو باران شوی سرے نبای یعنی دا خبره په اره طریقه چی خو عیب گنی اے دا اللہ پا فیصلی تراس کن دا وی دیمان یولوی خنخ دا دا اللہ دا تقدیر چی سو فیصله دا پاغی برازی او دا تقدیر پا فیصلی کی چونچ را کن خپل ایمان تبا کول لی خپل اخیرت تبا کول لی باز خاوندم ناپو اخذ لغو سیدام دا مشرکانو خوید یارو ایدام بیسنگ خزا کری تشلونا راڑی دیر داسی دا مونگ دا ماشموالی دی یاداش مطابق دی دیو سڑی لونا شوی بس خزی مانی دازو کو خطا خوشوا سشوی پا خبرو دروازه مروازه زورای شوا د خزم بڑا کولا دا ټول خویونه د مشرکانو دی د مشرکانو دا حال چې لور بور کر پیدا شوا نو ډیر غم بو مخ به تور شو د غصه نه بڑکو باز خاون به بیا د غصه نه کورتم نراتلو د خزی هغه کمره او کوټه به پریخوا دیو جن یو بی بی و آغی و شیر ویلے دلتا علماء و ذکر کرے خاوند دی خزی لور شوی و نکورتا نرات لو ناغوی مالی ابی حمزہ لا یاتینا یزولو فی البیت اللذی یلینا غدبانا اللہ نلد البنینا وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أُوتِينَا اے خاون بارکی وی ویسو شویری ابی حمزہ لر چزمون کوٹی تا نرازی او دی سر اخواک دی بلکور کنے غوصہ دی پدی چی منگ زامنو لین دی زیگونی وی تالا پتا نشتا مالک چی سرا کئی مون خوبا غرارو تا دا مالک تا فیسرے نروان دکی دی کې د خزې سي اختیار لري اذن نن دور خدا خبر مخې لکا چې 100% بچی د نارینه او بچو د لاس تنګي اوس وګوره فتنو دور دی تاسو چرته یو لور به پیدا نه کړي ډېر په مشکله چې مور خپل ارده ته تنګي اور سره حل وای نه خو هر سړی د بچو نازوس پیګمو ته راغلی وې اخیرت کوم ګره چا چې لونه الله یو ورکا دې ورکی غاڼي ورکی ادب دې بدی محسوس نکا خپل تربیته او کو دیني ولو خیرو او دای وعده او رخصت کې الله بدا لونه ورته د اور نه پرد جوړ کې مسلم شریف حدیث سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی ویو فقیر زنانا زما کور تراغلیوا دو لونہ بی ورسرا نما ورسے ادری کجوری ورکی ناغی یو لور تورکا بلے بلے لور تورکا ابلے خلیل کور آئی تی بیاور اللہ اس کو جمول کجور راکا ناغی دخلینا رویستا انی میکا نیمه ویلا ورک نیمه بلی ته وین خوړه د بیبی اولاد نو وی نبی رسول سلام چې کور تر راغې ما ورته دا ټوله کیسه ذکر کا چې دا که ځان یو مسکین راغلی و الله حبیب ورته سوک چې الله په لونو مفترا کو دا به ورته د جهنم دور نه پرد جوړ شي دا چې ذکر د زامن مبارک نه راغلی دا سې ذکر د زامنو مبارک نه راغله دا ګوره د پخوانه ظلم شروع ده د لونو مبارکي په پیدایش جڑا دا اوس غلا گزارو شو په خواجه به لور و دوله نابل له کاغذ باندې ولیکل چې دمر چینی په لګي دمر بچي لګي یاد مو دي کنه نو په خوا خو سفرلې نه وي په خروبه ول بارونه رو چلولې بلوري ورکړي خپل بار زړې خو بس پدې نه لګور میراث کې برخه نه ورکړي دغه خبره وا وسم بالکل ګره د اسلام اې د کفر په تیارو کې د لونو سره ظلمونه کول نن د اسلام پر رڼا کې خلق د لونو سره ظلم کوي سو خو خرسي لکه ډېر ځایونو کې په خور لور سوره سوره پیچېلي میراث کې خو یو برخه نشته اباځه بدنصیب افلار په ژوند باندې ټول جیداد اغد زامنو پسې کې لونه سي لونه محروبه حدیث پاک کې راغلي نبی علیہ السلام فرمایي چا چې وارث د میراث نه محروم کو وای زه به د خپل رحمت نه محروم کو پس ځان سره په خپل لاس وسوک استاد مرګ نفس تا مال کې الله چاله یې سور کړي او تاغه محروم کو نو د عرش مالک وای زه به د رحمت نه محروم کم بازرون هم تکړای مو زه مرګ درس کې کې راسو سب ژوند دې نو داغه ماما ډېر معتبر شړیو نو دا خبره به ما نه ډېر کول وای مور می ژوند دې خو کاغذونو کې بڑا دا کوئی خبره وانه ژوند دې مور تاسو وای ژوند دې جنکای به خفولې پښتنو څومره خخې کړي سپوږی په خبره وانه خو رشته خو کاغذونو کې نشته نو اګه موجوده عدالت ته توجه کوي نه کاغذونو کې شته نو اے پلارو باسی یا ضرور دمر اثر رسوخ دے اکل ازا سیو کی خور خو عجز شیرے یا روی خوری سکوتا لگول غواری ضرورت تیرے نا دمر محبت ضرور سرگئی جی تفوس انو کی دو والا مخ کنار سے تیار کری نا دا خور نے گوتا ولا بولا آ خبر نرا دے اس قیامت منی تس رواس نرا غریب خبرم نه ده ا د ټول جیداد غته ته ولګولا وګوره دا ظلم په خوانه مو وسم ظلم دی او من ينشأ في الحلية اي هرغه مخلوق چې پرورش دا غي پرورش کی دیش یو لوی دیش لوی لشی في الحلية پځه وراتو کالو کې وهو في الخصام غير مبين او غي په جګړه کې منشخ کار کول خپل دلیل لرا اے زنانه او کمزور مخلوق دې حسن ګور کم دې نو زه وراتو ته محتاج دي اګه جنگ دې ناغي کې خپل خبره سرګندو دې نشي دلته مفسرین لیکري وايي مشرکان او کې چاته ویل شل جلور دې پیدا شو ناغوی دا دمرا بہتر اولاد نده وی کسو غواری ام جڑا دا که جنگ دے ام جڑا دا ورا خضا اولور چی خاون نسو غواری اول پا جڑا شی اکا دا خاون جنگ دے لور ناور تا پا جڑا شی نا موشاہده دا کنا ناغی جنگ سنے بس اجھاڑی دا پلار مخ کی اجھاڑی دا رور مخ کی اجھاڑی دا خاون مخ کی اجھاڑی اصمرا چه سوک زعیفی اما ظلومی او ظلم دیوکو نو رب العالمین دا اغی تپوس بکی پرز دا کیامت ایدی پل اگو رای زمونگ ذہن الٹا شوی تا سنن تپوس کو اصو کوریدون کی ٹھول لی زمونگ جوان دا بدا اللہ دا حکم منولو سر سمیگی کنا فرمانی سر بے سمیگی دا دلور خور برخه چه دا او تا دا اللہ حکم منولو نستا پا مال کی ببرکت دا اللہ رسول پا حکم منولو رازی که پا مخالفت زمون ذہن دا دے کمی او منولو نوجیدارا سر دین نیم کو زبا سکو دا اللہ پا ذات عالیہ و پا خزانو او دا غف رازی قیت زمون پورا یکین نشتا تاسو مخ کی بار بار واو رہ دل چه جوان بستا استاد بچو کلخ کیگی سم رشد اللہ و در رسول حکم دیو منولو سورہ انفال کی تیر شور یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم چاچد اللہ و در رسول سم رب منولو کن دم رب جوان دم مزیشی که حیات طیبه سو غواړي چې زما د بچو ژوند دې سمشي او زما ژوند دې سمشي نو دا بد الله او د رسول په تابعداري سميږي. بل یاد در له سوره نحل کې تیر شو وای من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبه. چا چې نیک عمل وکړو مؤمن له یو خپل پاکیزه ژوند باورکو ندا لور خور تبرخ ورغول د عمل صالح نه تش درکات نفل لی ها بھائی اتش نفلی رو جدیونی وا دادا غی برخ چې الله او رسول ورکړي دا عمل صالح نه وي په اعمال صالح او په ایمان بجوند مزو جوړیږي جوان بد مزو جوړیږي. زمون سر رشتہ دار دی ډیر جیدادو نای خویندو وی مونالو یو بغیر درځو دا کو کای علی یک نای دی ټول خویندو له خپل برخ اعلان کې وچ مونالو یک علی کناله مون بدر له جدا کو دغه شان دی پرته یا اے بھائی خبر خیرت دنیا دا بجوړیږي د خالق په حکم منلو اکدا سی دا کدا پښتانو ګور ډېر دی برت مثال وای چرګ دی مغلاله به میرا بابای بنده یو خو خبره به نه منو حکم به نه منو زموږ د ټولو زموږ د بچو زموږ د بچو مستقبل دا ود الله او رسول دا په حکم پورا کول باندې دا به خستکی عمر ابن عبدالعزیز رحم الله یو خبره سوره سوره قیمتی دا وای بچو ته سنو پریخي ا بادشاہ یو شه بچو ته پاتې نش نو چا ولوي تا خو بچو له سپرې نه خو وی دو خبرې دي زمادا بچي بیا د الله او د رسول نا فرمان وي زد الله او د رسول نا فرمان او ته شه نه پریته او یا بدای نیکان وي نو الله وای او هو يتول الصالحين د الله د نیکانو سره دوستی دا نو چې الله دې مرګ رغه ټول دنیا ستاله وجعل الملائکه الذين او غرزول دي مشرکان او ملائک هغه ملائک هم عباد الرحمن چې غي بندگان د رحمان دي ناس ازنانا اشهدوا خلقهم آیا دی حاضر شو پیدائش دی ملائکو تا ستکتب و شہادتو هم زرد چوب دی کلش گواہی ددوی ددوی پا ملنا موکی و یسعلون او ددی بارکی د برز د قیامت بتپوسو شی وقالو لو شاء الرحمنو ما عبدناهم. گورا مشرکان کل د رحمان د نمنا انکار کوي سوره فرقان کې تیر شو دی وی و مر رحمان مخ رحمان نفي جنو او دلته ګوره اقرار دی د ذات رحمان نه انکار د دای زد او عنادو وقالو ذی کافر ویلی لو شاء الرحمانو کچر خوخش وید رحمان ما عبدناهم نمون بد دی عبادت نوکڑے لاکم دزان چه خدایان و معبودان مجور کڑی دغ شانیات در لسول انام کی تی روزان فرا والو لکی یو سل اتسل ویختم ال تمون دی تفسیر او تفسیر ذکر کڑو چه دی دا اللہ مشیت زان لعوذر جوڑو او دا در لتیرو چې مشیت شرعیه یادولو که مشیت تکوینیه نچال علت آیات یاد بی بس دا درم زلده چې دا آیات بی آراغه ما لهم بذالک من علم نشت دی دویل رب دیبان سیلم انهم نجید مشرکان اللہ خرسون مگر دروغ جنلی ام آتیناهم کتابا آیا ورکڑ دے مجھے مشرکانو تا کتاب من قبله اے من قبله من قبل القرآن اولی دا قرآن نمخ کی دی مشرکانو دا عربو تس کتاب ملاو فهم بیهی مستمسکون نو دای په دې کتاب مضبوطی منګولې لګولې. یاد من قبله ضمیر بعض مفسرین دې تراجه کړي ام آتیناهم کتابن آیا ورکړه دې موږ دې مشرکان او تس کتاب من قبله من قبل شرک د دای د دې شرک نه مخ کې نو دای چې کوم شرک کوي دا غي دلیل له پدې آسمانی کتاب کې ده فهم به مستمسکون نو دای په دې کتاب منګولې لګون کړي اس دلیل ور سره نشتا او به دلیل شرک کوي یو دلیل ور سره رشتا بل قالو بل کدا کافر وای او دای بوی ان وجدنا با انا بشکم چو مندریو مخفل مشران علا امت علا دین و طریقت پیو دین و پیو لارا و اناو بشکمونگ علا آثارهم دا غید قدمون پسی محتدون لار مندن کیو. هر پیغمبر تا مشرکانو په دلیل کې خپل پلارانو نکونه کافرانو ورته پیش کړیو وکذالک او دارنګ ما ارسلنا من قبلک نور علی گله موږ مخکستا سنا بی با فی قريه پس یو خار کې من نذیر اس یو ير ورکه انکه پیغمبر الا قال مترفوها مگر ویلو عیش پرست خلقو د دې خار چې کافرو د مال د دولت او د مشرۍ په نشکیو دای ویلو ان وجدنا ابا انا بشکم من ذی خپل مشران علا امه فیودین او فیولار او طریقا و ان بشکم على اثارهم دا غید قدمونو پس مقتدون روانیو. قالا هر یو پیغمبر ویدیو اے قالا کل نذیر من اولئک المنذرین پکې د نذیر ذکر تیر شو پایات کې. قالا ویدیو هر یو ير ورکون کی د دغه ير ورکون کی پیغمبرانو نا اولو جئتکم یا قال الله حبیب فرمایلیو اولو جئتکم اگر کرات للمکڑی تاسو تا بے اهدا پڑیر هدایت سرا. ورا اسم تبذیل قران کے راضی او بالمقابل ودي سر مفضل علیہ نی چګنه د پیغمبر خبره د ډیره هدایت وی اد کافر واغه کډیر نه د نلګ دی وی سپو شی په خبره باندې اسم تبذیل استعمالی کی خو بل طرف تم مشارکت کی ور سره سوکنی وی مما داغن وجدتم علیه آباءکم چی مندلیو تاسو پاغی خپل مشران قالو ندغی کافر ویلیو انا بیشک منگ بما ارسلتم بی دا اغدین چی تاسو پیرا دیگلی شوی کافرون انکار کونکیو فانتقمنا منهم انتقام غستیو منگ ددغی کافرون فانظر نو گر سوچو کا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگی و خیری انجام ددر و غیونکو و اذ قال ابراہیم و دلیل نقلی ذکر کئی یاد کاغا وقت چی فرمائیلو ابراہیم علیہ السلام لیبیه اخفل والد تا و قومی اخفل قوم تا اننی بیشک از برا ام مما تعبدون بیزارم دا اغنا چتا سورت عبادت او بندگی کوي الا الذي اذا استثنا منقطع عليكنا غزات فتورني چيزي پیدا کړي فانه سيهدين تاسين د تحقيق د پاره د استقبال د پاره نه له فانه سيهدين يثبتني على الهدايه دغ الله بما په هدایت نور مضبوط کی وجعلها وغرزول د دلرا د ها زمير ستراجه ده اي انني برا مما تعبدون اباظ علماء د ها زمير کلمه د لا اله الا الله تراجه ده چې غم د انني برا مما تعبدون ما خوزرا غرزو لید دا کلمه د ایمان او توحید کلمه تم باقیتن کلمه رستو پا دکی دن کی فی عقیبیه پا اولاد دا غوی که امیشه دی پا اولاد کیا غسوکو چه دا اللہ توحید تسلیمولو او دی توحید تی خلق رابلل لعلهم یرجعون دی دا پارا چه دا خلق توحید ترو گرزی بل متعتو هاولائی بلکه فائدہ ورکړی ما دی موجود او کافر ته چې قریش دي وا اباهم او د دین مخ کې د دې پلاران او تا حتا جاءهم الحق تر دې چې راغله د دوی ته حق حق نشه مراد د دعوت توحید راغله د دې ته دعوت د توحید یا حق نه مراد دې کې قران دې تر دې چې راغله د دوی ته قران ورسول مبین او پیغمبر بیان کونکے ولما جاءهم الحق ارکل شراغ دویت حق قالو ندی کافر ویلو هادا سحرن دا خجادو دے و انا بهی کافرون او بیشک مند دین انکار کونکیو وقالو دی کافر دمکی ویلو لولا نزل هاد القرآن اولی را نازل کڑشوی ندی دا قرآن على رجل فيوسري من القريتين ذي دو خارونا عظيم يا غلوي سړيو په مال او مرتبه کې اي مشرکان وې دا الله پیغمبر خو غریب دي او مال ور سره نشتا نو چې قران راتلو نو په مکه کې لوی سړي وليد ابن مغيره يا عتبه ابن ربيعه او پتوائف کی اور وہ ابن مسعودو وی پدائی براغلے وی کنا دا دو خارون دی پدی کی گور پا مکہ کی پلانے فلانے سڑے سمرمال دار دے ادخو مشرو سردار دے اپتوائف کی فلانے سردار دے نو جی پدی غریب فقیر راتلو نو دا با پدی دو خارونو کی پیولوی سڑی راغلے وی دا عظیم دا رجولین دا پارسی فد دے اهم يقسمون رحمت ربك آیا دوی تقسیم وی رحمت در افسا ای ویولی زما در رحمت در تقسیمولو مالکان دا کافر دی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم منگا تقسیم کرده پا مند دوی کی معیشتهم اغا اسباب د جوند دوی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی اگر الله د ژوند د اسباب او تقسیمم کړه وای د پلاسو کې دانشتنو د نبوت تقسیم به څنګه لاسو کې شي وای ته چې تقسیمول کینو چې ته غریب او د معیشت اسباب دي کمزوري دي شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه وای ته چې وای چې ما اختیار ده نو ایتہ چې د فلانی ټانګیوالز به وي د ګورباچوف به ولې نکې دي څه پوه شوی په خبره باندې او تقسیم د کوم ځای نه شوه تقسیم د بر نه شوه نحنو قسمنا بینهم معیشتهم مونږ تقسیم کړل په مند دوی کې اسباب د ژوند دوی ورچاله د رزق څه سبب جوړ کړي او چاله څه سبب جوړ کړي دا تقسیم په تقدیر دی نو پدی مومن ترزا کې دل پکار دی د چا د رزق چې کوم سبب دی شکر په واسا او د ورکات نفل وکا ورفعنا بعضهم فوق بعض اپور تکړي دي مونږ باز دي دي د پاسه د باز درجات په درجو کې څوک مالک دی نو څوک نو کار دی لیتخذ بعضهم دیر پار چیونی سی بازی ددوین بعدن بازی لرا سخری یا خدمتگاران و رحمت ربک او رحمت دربستا چی نبوت دے یا رحمت دربستا چی جنت دے خیر مما یجمعون غرد داغن چی دا خلق سجمکی دا دنیا ګوره د کافر د پاره په منځلې د جنت دا او د مؤمن د پاره جیل خانه دا. الٰہی العالمین دې رسو آیات کې وای کدا یا رنوي چې کمزوري مسلمانان بغډ ورشي نو ما به کافرو چتونا اندر پاوي او د دې ټول اسباب د سروش پینو نه سپینو زرو نه ګرځولې وي ځکه دای ته شدغه دنیا دا دا دنیا دا غي جنت سه او د مؤمن د پاره جیلې اگو رجیل او جنت یو مانا علماء اکڑی توجو مرا خود در کسو کستا لگ خوی را پاس روی کن یو خبر خواه روی کن وی جیل اغا زیل وی چی جون پا کی پخپل مرزی نی اللہ دیمو گو تاسو طولو تا جیل نخی ورد جیلی دن نکول او بار کول دا غروتای او چه هر صد بل پا اختیار کی جیل غزیل و ایچستار سد بلپلاسو کینی او د خپل مرزی جون دے نده او جنت غزیل و ایچی جون پکی دا مرزی دے نو دنیا د کافر جنت تسی چی خوخ را کئی نو تو خو مسلمان کنا تا لخو جیل لے تب دا اللہ و دا رسول قانون تا گوری تا ذات نی چته خپل مال مې چې سمې وکړ خپل خاورم مې چې سي اختیار دی او پکې چلوم نه دا خاورم د الله دا بدن دیم د الله دا مال دیم د الله دی کی به شاه حکم چلے د مالک او خالق حکم بچلے ها چا جنت او د جیل معنا او پیژندا ها بھائی جیل غزل وای چې زندگی د بل د مرزي وي د مومن ټول ارسه غره اوس الله حکم دی کوئی روزه ونی سي الحمدلله مسلمانانو روزه نیولې کتهګه یې کوګه روزه نیولې الله د دین حکم دی چې تاسو موزو کوي الله حکم دی جهاد وکړي نا اگر کپای کې د خوند خزه کونډي بچیته مالی خدا الله حکم دی او زمون ټول خیر د دنیا او د اخرت د الله په حکم منلو کې دی ولولا ان يكون الناس امه واحده ولولا ان يكون الناس امه واحده دیو جن باجو لباوي وې دنیا ایتا سلو اب دنیا کې وې د الله مدد د ظالم سره یې کې د مظلوم سره یې تاسو له ها چې سره مدد دي مظلوم سره وې ګوره دا دنیا د کافر جنت د مؤمن جیل نو دې راغې د بل په حق حمله وکړه د ځان له جنت جوړ کړو ځان نه ظالم جوړ کړو او کافر یو قسم مظلوم کو نو مدد د چا سره راغې کپوره شوی په خبره باندې دا دنیا او دا مزی چرچی ارسو خود چا حق دے دا بل پا حق چی قبضہ کا یغل سوئے نو مسلمان دیو دے ازادی دے بغاڑی دے بسکے ازادی دے بغاڑی او دا غیر و پیخی شروع کری شیخ الحدیث مولانا سمجان صاحب رحمت اللہ علیہ دیر قابل و خیار ترین شخص اٹول دنیا کا تلیوہ لوی عالم و عرب و جم و لما و صرفات و اغب دی مسلمانان و حال ذکر کولو و ایدا کافران نوی دی کارو نکی نمیاش کی خضا خاون نمیلاوی گی خضا یو زینو کرن او خاون بل زینو کرده نو چی میاش پس میلاو شل نو خضا بی سرطور دا گتی ننیولی بازار کی گردی وې مسلمان جو کس لا ترقی خو جوړ پدې کړي چې خزه د کور نوېستي او د لاس نه نیولې نو دې نه کار کوي نه کارخانه جوړوي نه سکي صرف دې وې چې ترقی پسې کړه دم خزه لوي چې بای مورکا مورکو ورته غوته نیولې او بازار کې ګرځي په خبرو ورته لیکنه ايو میاش پس ملاو شوي او ځان په کارونو وجلې او سه خزه سرتور نه کافر دې د لاس نه نیولې دې وې دا ترقی جوړ پدې کړه چې دا خزر ابار کې اخاون سره د غشان سرتور ګرځي نه ته د کافرو په خېج کې نو پکار کې موکا کناي کمزه کې ترقی وکاو کمزه لور سیدل ولولا ان يكون الناس کچر نو دا چیشی بدا خلق امتن واحد سندل یو پا کفر لجعلنا نخام خاگرزول بیمونگا لمن ده غچا ده پارا یکفر بالرحمن چیغی انکار کئی دا غلوی محربان ذاتنا توحید نمانی ذات و وجود نتسلیمی لبیوتیم دید کورن ده پارا سقفن چتو نبوی من فدوت نسبی نظرو ومعارجان در پائی بوی علیہا یزہرون چپاغی بدی دی چتنو تورختے ولی بیوتی مبوابا او دپارد کورنو ددوی بدروازی وی وصورن پالنگون بوی علیہا چپدی پالنگونو یتکیون دی کافر بتکیا والے وزخرفا نور نقش و نگار بمی ورکڑے وے زخرف آوئی نقوشتا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت نو زخرف دے نقش و نگار تم وے یا زخرف دے کور دے سامان تم وے اچاویلی چدا سروزر تم وے وزخرفا او دیت بمنور سرزر ورکڑے دی صورت تا سور زخرف د دی لفظ د وجه نوائی دی زخرف مانا سوا زیب و زینت نقش و نگار او دا د کور دی سامانونو تم وی د زخرف یو مانا د سرزرم و ان کل ذالک ندی دا ٹھول ایک د چا کور د سروزر شو بنگله د سروزر شو پکې دار په یو کسو چانه به وریدل و یا ځان ته د سروزر کور جوړ کړو کټه د سروزر ځان له یو کیشته د سروزر جوړ کړو دا سمو د مخ کې خارو لاړو ها د سروزر په کیشته یې وسکای کده د الله په نوم لګولې و وَإِنَّ ذِي دَاعُ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَّا فَمَانَ إِلَّا ذِ مَغَر سَامَان د ژوند دنیا ری اچ سترګې پټې شو ارس پاتې شول وَالآخِرَةُ وَخَيْرَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ فَنِزْ دَرَفْتَا لِلْمُتَّقِينَ د پاره د تقوا دارو پرېږارو دې اللہ وی که کمزوری مسلمانان خراب دینا ما بکافر تا عرص سکڑے عرص بدس روز پی نظر وی خود لگ حال تے مگنو شکتے نا دا اخیارتی آگا خبر چا کڑی وی او ماشوم بچے بوتلے وی او سڑی بچے بوتلے و ماشوم بازار تا نالتا ماشومانو خودی خبول لڑکی گی زلوبو مٹیائیو دا دکانو نے اون قتل نا ماشوم رای بابا وګوره کړي دکان دا یو پچی ودا دی دوانو دی نا ماشوم رای بابا کومګه په دوانو یا ور پلار ورې زموږ دوره قسمت نشته ورته دی دل نو بیا په دا خبرې کوي کار څه سره وي یو زموږ دوره قسمت سره شي دوان دی شو بابا نو الہ العالمین وای ما بولا ارس ور کړي وې ادی په وګوره د رحمان دی لوی صفت له وګورې اغی ذات نمانی توحید نمانی او اللہ تا دا عیبونو نسبت کئی دا شرکانو نسبت کئی خلوی رحمت لیو گورا وی ارس بے دسروے ارس بے دسپینوے خدا کمزوری مومنان دا بسشی دا بخا خراب شی عمر رضی اللہ عنہ راغ حدیث کی راغ دی دا اللہ حبیب پکٹو دو نو بون ټول نخې په ملا کې جوړ کړې وي چې تم سو کتره ځان به مونږ کتره په پوزي چې ودشي اپا کټ ودشي را پاسې ټول نخې جوړې دا استرګو کې اوخ کړاله او په جڑا شو وای دا د کسراو کې سر پسور مزو کې دي دا الله حبيب متعالی او نرم بسترم جوړ نه تا دا الله حبيب غصه شوړته وي فیشک کې نن ته ابن الخطاب ولي ته په شک کې سر وی دغه خلق خو دنیا را مونږ د فار الله ارسا خیرت کی سکړي اخرت کی جمع کړي وګوره ځلی وخت یو کافر دنیا کې پټا کړل مسلمان په مزور نزان په مسله پوي کوي. حافظ ابن حجر رحم الله ډېر لوی عالم تیر شوی. اهل علم لیکلي وایي د قران چې څومره تفسیرونه چا لیکني خو تر اوسه حق نه دی ادا شوی. او د بخاری شریف چې څومره شروح چا لیکني وایي حافظ ابن حجر حق ادا کړی دی. څه کړی؟ د حافظ الدنيا وایي. څه ورته وایي؟ په علم حدیث کې ورته حافظ الدنيا وایي. کله دی وایي لم اجد ما لا حدیث مونته نه نو بیا ورپسې علما ستړي شي او هغه شی اوس مې یو مسله کته مونږ مدینه منوره کې دی عمره کې نو حافظ صاحب تا کتاب غوتو لورغلې بیا مې بچی له یو غور په کتابونو قتل ناغوی زمون یو استاد هم کتاب لیکره خوای چې دغه کتاب چې دا حافظ ابن حجر ته نقل کړي را مفقود دي نشته دنیا کې بعضی کتابونه د دنیا نه رک شي دشمنان د دیني رک کې نو حافظ ابن حجر رحم الله وو درس حدیث تسلو بادشاہ بخادمان رو دې گل سور دې به رو دې گلا او په یو شاهانه شان کې باغ درس حدیث تسلو وای پلار کیو غیر مسلم هغه به اوس پنې پنور ټکوري خولې به تی بیدی او جامې تک تھورې نو یو ځل حافظ ابن حجر د لاس نونیو استاسو پیغمبر ویلی چې دنیا د مؤمن جیل دی او د کافر د پاره جنت دی. ایمان اوور دی خپل ژوند اوور ټول رس پنور رس پنې ټاکو ما جامې می پخیر ټولي ګندري اذان لو ګورا نوکران د نس مخک روان دي سرست په خبره پوه شو اشکال باندې کنا څوک به پوه شو نو حافظ سیم خو حافظ وا ورته وای وای اصل کې آ کافر لوی تعالی چې بد مرګ نه پس ملاویږي او مال به د مرگ نفس ملاویږي نو مال چې سم ملاویږي دا ته چې کوم سوړلې او خادمان ګوري نو کوم جنت چې ملاویږي دا جیل لې په دې شی په خبره دا ته چې کوم پنور اوس پنې ټکه او جامې دي توري دي د لوهارای کار کې نو تعالی چې کوم جهنم ملاویږي دا جنت ته کپوی په دې شی په مسله باندې ها څو پوښل وای دا تعالی چې بس ملاوی کی چور او جهنم دے نو استاد او زندگی جنت ته او مال چې بس ملاوی کی نو راته چې کمیزت ګوري خادمان نو کران ګوري سورلۍ ګوري او ما درس حدیث تبوزی نو دا دا غې په بدله کې جیل دے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ آیات تا سوچ کوئی با اے تا سمکی نا بچے سمکی نا چا خوب ندر جی خواہ اے چاچے لاس تڑی لاس متڑائی بھائی کلکم طالب لاس اتڑا لو غلط ناس تینو خبنی عوام غمی عوام بولی دا ایدائی که تکیا ہوا لخپین اینی سائی خید اخلاس پا مکو جنگ نشائی کولی من گنی ہو بھائی کم امی سڑی چودو شو دیخپین اینی لگرا کھا گئی او ابي سره وي بوډا دي بوډا راکا کی ازوان دي ازوان راکا دي و من يعش عن ذكر الرحمن دي کی دو قراتونه دي دي لفظ کې یو ګور دا يعش هو دي دا دا عشا يعشون دي یو خیرت د من یعشا دے فتح دا شین لا دا دا عشیه یعشان لے دا پا مانا دلنوالی رازی یو عشیه یعشا لے دا پا مانا دلنوالی رازی یو عشا یعشو دے چی نظر کی ناسی کمزوری راشی وَمَنْ يَعْشُ چَاچِ مَخْوَارُولُ زَانِ غَافِلَكُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ دَ کِتَاب دَ رَحْمَانَ قرآن نے زان غافلکو دا ڈوئی دے جدا چاہ تراغلے نُقَيِّز لَهُ شَيْطَانًا نُمُقَرَرْ كُمُنْ دَ پَارَيَوْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ دا شیطان با دنیا و خیرت کی دد مرگرئی ور آیات ته سوچ کوی یا بدا کتاب مرګ رکو یا کدامو دینه مشاکا نو بیا به شیطان مرګره کی. افهو له قرین جمله اسمیه را دلالت کوي په دواب استمرار. دی وجن مفسرین و امام قرطبی وای فهو له قرین فی الدنیا والآخرة دا بد د دنیا و خیرت کې مرګره. تاسو د برسو سوره قاف کې راشي چې د قبر نه راپور د شیدا قرین به ور سره وقال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. دا قرين ور سره التوي دا د سب المقابل چا چې قران پرېخ دا د وینه چې دا چا تراغله یره داس د کول پخار دی نو د ته یو شیطان ور کړې شي او ایدا چاته د بنی آدمو نه ملاو شي او چاته د پیرانو نه بس چا چې د رحمان د کتاب نه مخ ګرځولو ځان ته غافل کو نو موږ مقرر کو دل ر یو شیطان فهو له قرین نو دا شیطان د مرګري په دنیا او په آخرت کې وانهم بشکد شیاطین ليسدونهم خامخا بندي دوی ان السبيل د سیلارنا د توحید او د ایمان او د سنت او د حق د لارنه بندي ويحسبون او د ګمان کوي انهم مهتدون چګن دای په هدایت دی. ور آیات کیس عجیب انداز سره الله مونږ ته خبر مخه لکې خو قران دی پری خو نو شیطان مرګره شو د دین دی اسلام او د توحید او سنت او تابعداري نه بنکې یو شرک او بدعت او رسومات در تدین خکارا کو خو ته حق لکې ویز په هدایت هم نو په مرګ بمړ شي خو توبه ته نو باسي کم کار ور سره کو د په بی دی نه وزان پا دینی صحابی حتی تردی دا جاءنا تردی چرابشی مونتا رزد کیامت تا قال وائی بدی آلی تبینی و بینک حیر مان چوی پا منزما و پا منساکی بود المشرقین لروالی دا مشرق و مغرب فبیسن القرین نتخوڑیر بدمر گریوی زدی ترغی پری نخم چو اور تا دیرو رسولم ولن ینفعکم اليوم اورگس فائد بدر نکی تاسو تنن رز یعنی ستاسو دا ڈاڈا ستاسو دا مال تاسو لبد عذاب نصف فائد در نکی اذ ولمتم کلچ وی تاسو ظالمان مشرکان انکم دا چی بیشکتا سو فلعذاب مشترکون پا عذاب دا جہنم کی بیو بل سر شریکی افا انت تسمعو سمع آیات حبیب آرول کول شکنو تارا کافر پمنزلی دکنو دی او تحد العمیاء یا لا ارسمول شڑندو تا ومن کانا او حرغ چاتا چی دی غیفی دولال مبین فگمراه اخکارکی فا اما نزهبن بکا کچری بھوز من حبیبتا سلرا. ایدا کافر دی دا مکی مکرمی نو شڑی یو دا آیات نا ماناو بودی زو زکا کافر دا تکلیفنو نا تنگ شوی زکا دا اللہ حبیبان اسمان و زمکا یو کڑیو تردی چی دا قتل مشوره یو کا نو اللہ خل حبیب تا ویزا مکم مکرم پریزا یو دا آیات دا سی مانا دا فا اما نزهبن بکا کچری بوزو منتاسو او د دې کفارو قریشو د تکلیفونو نه دي د مکینه مدینه منورې له بوزو فإنا منهم منتقمون نو بشک موږ د دې کافرونو انتقام او بدلا غصن کیو. یو دا معنا دا نو که په دې پوی یې بل مکو بای ها راشه ترشه دا شاره دل ترشه دلته وکیل یما ته را معنا موکیا بای راشه زه غواړم تاسو له شیشې نه ګورم دا له ګورم ما دی یو خپل خو ګوري ها اتا نه ګورم ته تاسو په شیشې کې دی ودي تاسو له ګورم ټول د ناشې ها بای وای یو معنا به وکړي بل مو کفا اوس به تاسو را پته ولګي چې شیشه کې مولا سم کتل او کاسه کې کتل مولا پای وایا ها څه وایا ها څو یو لکه څنګه غن غن یو کل خوا خوا کې وسره تیر شو پورا پیوار نه غه ها بھائی پورا پیسو نه جوړ نه غاوی او نو دل نه یو نه طالب نه یاده کتا یاده ها دا دوړه گاونډیا نم دی کړ ها ځکه ناس تم دی خپل کې شریکا تعالوا اے ټیټکی له غره ونه ګوره ها خپل غریب درا لګلې ا غریب په دې ګرمۍ کې مزدوري کوي ورې یاد او ساته استاسو د ټولو پراران په ګرمو کې کارونه کوي پنوار کې سو ګډونه کوي وای دا په چې ته اله موکا نو زما له مسملاو جوړې چې تی رولې کې اوس ګورې نه نو څنګه به قیامت لوي شرمندګي چې پلار په میدان مشر کې ګریوان نه نیولې چې ته ما دې لپاره لګلې چې الته د سبق په ځای باندې څه کوه د غشان ناسیا خرطوب کوه یو غبل ابن را تا یاد کړه یا وا چاله یاد لري چې بل معنا وکم بای ماشا الله ګوره د ځنګل کې ځوانان نه وي بده یې له بچوټي ورکول ها یاد دین او فات مراد فهم ما نذهبن نبکا اے نتوفینک کچری مونږ بوزو حبیبتا سول وفات مونکو او ساسو پجوندن دا د دین دشمنان رونني شو فإنا منهم منتقمون نو بشک مونږ د زوین انتقام غسن کیو اے ګور د مظلوم د آه نو یری گئی کله داسی وی مظلوم خیره کای ظالم باندې سودا وانه لګي مظلوم په جڑا جڑا کې خار وللاړو د دې د مرګ نه پس الله ظالم رولی هو کله د الله داسې معامله وی مظلوم د ظالم حالو نه کتو په جڑا جڑا خارو تلاړو خو چې هغه په خارو کې خخ شو نو الله دا اغد د مظلوم د ظالمانو نه د انتقام سلسله شروع کا او نوری انک الذی او خیو ممتاز ته حبیب آغاز وعدناهم چې موږ دې مشرکانو سره وعده کو یعنی تاسو په ژوند په عذاب راولو فإنا علیهم مقتدرون نو بشک موږ په دې قدرت لرونکو اگر سره تسلی کتاب دې کله مظلوم جاړي خلق ولوی الله بیرانی وی را وځوام چې ما په سترګو لیدې دا سی وای کنه وای بدل تخپل حبیب لوی و ایساسو فجون ک میرونی او مقادرم اک تاسو می بوت لای پرزمینا دا مظلوم لوی ایسا مخ کی رونی او روننی او وګوره ظالم الله او ایز پرزمنا مخ کی او رسوی زرانی سمجھکا وای کله مظلوم جڑا کای نو زدی جڑا نہ بسو خیر کمزے کی عمومی دا مظلوم چې جاړی چې الله فلانی را سره زیات او کو ظلم او کو بیزتی او کا دروغ جوړ کړ زما په مال او حیا او جان او ویلو حمله او کا نو رب وای پخپل عزت مې قسم وی مدد به کوم اگر کو وخت پکو لګې دو نو چې رب قسم خوړو سپ کې پاتې شول کنا مظلوم ظالم برانی سی یا ستا پجون یا ستا د وفات نه پس فاستمسک بالذی اذن ته وي تخبل کار او پیجنا ستا سو کار خودین بیانولی اشوک مبیزتی کای به حرمتی مو کای دا غی معامل زما سره دا تاسو ګورئ زموږ استادانو به دا شوی د دې انبیا او د مبلغینو دا شکار دی لکه یو غټ سړی دی او سو کې قاصد لګلو چې فلانی کلی کې فلانه سړی دی زما دا پیغام ور ورسو توجه وکنه ال تاغه پاغر آباد لیکل وګوره دې را باندې اونکی را باندې کوونکی معاملې د چا سره چا چې ول قاصد لګره وو څه پوښې په خبره باندې دا پیغمبران خو چاره لګري د چا پیغام وروړي نو چا که د دی بی زتیو که د دی معامله چا سره دا الله سره معامله دا او ایکل چې د چا معامله دا الله سره شي نو مسله خطرناک دا فاستمسک بالذی نو منگولیو لگوا بالذی پا کتاب اوہی لیک چی وحی کرشوی نتاتا انکا علا صراط مستقیم بیشکیت حبیب پلا رنیغا و انہو بیشکتا قرآن لذکر لکا یولوی شرافت دیتا سود پارا ولی قومی که استادی دی قوم د پارا او کدا قریش پوی دی گر قرآن د دی پا جب اللہ را لے گلے د دی پا لغت را لے گلے وصوف تسألون زرد چل قرآن د عمل او د دی د علم بارکی بت پو سکڑیشی قرآن یو ذکر وی فخر تا ذکر و شرافت تا دا یولوی شرافت دے حبیب تاسو د پارا او استاسو د قوم د پارا او زر دے چد دی تپوس بوکڑے شی قرآن یولوی کتاب دے او د دی بارک با رب العالمین تپوس کئی د قرآن بارک رب العالمین با تپوس کئی دلتا احلیم لو یو واقعا ذکر کرے اغی سره د آیات تفسیرم په ذهن کې راشي یو لوی ظالم جرنیل تیر شوی هلاکو ورته وای تیر شه مسلمانان اغه د ضد لاس دای ویني دوی شوی ادم ګور لې قوم کنه یا قریش مراد دي حسن بصری مولا وینا قوم نټول امت مراد ده کما معنا مخخاله ها کما یو مخخاله دا دې ما مخخاله دې کې مونږ غبرالو ته قریش پکره نه لې و انه لذکر لك ولقومك دا قوم یو معنا و قریش دې ما معنا د امت اې دا تاسو د ټول مخله فخر پروت ته دا د فخر کتاب ده دا د شرافت کتاب ده ا دې په زور به پوښي خو چې سترګې پټي شي بیا به بچو زور در معلوم شي د دې کتاب به معلوم شي ا د خپل مال زور به معلوم شي او د دې کتاب په زور به پوښي دا قران تاسو د پارا او تاسو د امت د پارا شرافت دې زر دې چې د دې بارکه به تاسو کې دي شي اے چې دا د زده کو کنه دا د بشو له خو له کنه ور مونږ بنیادی شهروانو توجه مو وکنه قران دې په اړه د جیدین راشي مونږ تاسو ګور وای بچې مې د سبق وای حافظ دي شي خو زبد مولا سره او حافظ او مدرسې سره یو په سم مدد نکوم دا شان ده کنه ایمان سره وای نو چې تاسو چې بچې مې د حافظ مشي او عالم دي مشي نو دا مدرسه پس چلیگی کنا چه توی دا زمان دا دین مرکز ده نو تا خو پیسو لگو پی ورکلی دا دین پا مرکز بگور مالم لگه لکه څنګه چه توی قرآن زده که دا دا اللہ حکم ده نو مال بلگه دا هم دا اللہ حکم ده دا دی بارا کی پختناو تا پوس بکی دیشی دی عربو کی گور تا سکلائی مسجد نبوی کی حلقی دی دا ټول داوا مفتاول دي 1000 حلقي دي ډېر کارونه غوړې حکومتونه نه کوي دا عربو تاسو کوم مسجد ته چلاړ شي د حفظ حلقي وي دا چا مور مړه او حلقي باندې د ترغیب د فارنوم لیکلې چې د دې حلقي پیسې باندې د مور د فار صدقې جاری اور کوي نو دا د نور بچي اور پسې سلوختی وو کی او کدا چې ویلې چې دا یو د هپ شوبه زما د مور د پاره ده د دې حافظ تنخواه به زما د مور صدقه شو زما د پلار صدقه شو زما د فلانی مور د صدقه شو نور عرب څومره خوري خیراتونه پیژنې یو صاد باندې خپل مړي د سور ورسې د رمضان او رمضان نمخ کې چې د چا څوک مړ شي د یو څو بسونو والے د ويم په پیسې درکو ازمونگا مور اپلار مرده نو یو سل کسان عمری لولی سمو پوشو سل کسان عمری لولی گل دا غطول پا عمره که دا غد پلار او دا غمردس شو دا غپا که اجر شو نو نیک خلق د نیکی غزایو نسیدی ها پی جنی اللہ دی مونگو تاسو لبخوای دوی حلاکوت و آغی ناسو جرنیلان امناسو نو خپل جرنیلانو توی من الملک بادشاہ سوک دی نای ورتوی تی که نطور خلق امڑک کر اطور خارون بانی دی کبزاو کا وی دی وقت موزن ازان کولو موزن سکولو شروع دی اشهد ان محمد رسول الله نو دا ظالم وی بادشاہ زنیم بادشاہ ہو محمد رسول الله علیہ السلام نے شپک سوکال او شل جی وفاد دے او ننم گور پازان خانو کی چغی والے کی گی دور زوش پی پینز کرتا چی و اشهد ان محمد رسول الله وی بادشاہ زنیم بادشاہ غلے پا ذکر پوچھوئے وی کو حبیب تبا لار شے خو ترخیامہ تبا دے ذکر سی دا با دے جون دے ازن چی دم حرم دمکی کیم یو خبر چی بانگ کئی بس مالا مخلش دمکی کافر و رسول اللہ علیہ السلام تا ابتر وی وی دے بے نام و نشان دے ننم پاغ خارونو کی گور بانگ وی اشہدو ان محمد رسول اللہ ابتر خو ابو جهل نے ابتر خو اسو کو چې دا الله د حبيب دشمنانو او نن د کمپیوټر دور دی نو د کمپیوټر په ذریعہ دا خبره معلومه ده چې په 24 غنټه کې دا شی زینی چې بانګ پکې نه ویل کیږي هر وخت ګور شپه او ورځ اوازونه پورته کیږي اشهد الله اله الا الله ورسره وای اشهد ان محمد رسول الله بعض علماء د غایات دا معنا کړي ورفعنا لك ذکرك وای تعالی مستا ذکر پورته کړي الله وعده کړي وا حبيب چې زه عادیګم تبم را سره یادېږي وای لا اله الا الله ورسره وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نگور شپا و رز دا سی زینی چی دا بانگ اوز بانگور جا تا بانگ شوروی یو سات پس ببل دے بانگ شوروی نو دا دا اللہ دا حبیب غلوی شان دے دنیا کی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ اے دا اغا چا نمب دنیا کی باقی پاتی شی دوک چې د قران خادمان شول ادي په لور وي د پندای د شیخ رونه وړ مالدار ایمان سره وي تاسو کې کوم یو د غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه رونه پیژني او د شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله رونه وزو کې پیژره ماشومان پیژني وانه لذکر لک ماشومان وای وای دا تفسیر ابن کثیر دی او دا تفسیر روح المانی دی ادا امام قرطبی دی د دای په وخت کې لکونه کروڑونه خلقو د یو نوم مسوک نه پیژني وانه لذکر لک ولقومک یو دا د انسان طبیعت ته توجه کوي هر سړی وای چې دا سی او کار مې وکي چیز خاورو کې مخوچنم می جون دے تا سی دکتا اندرا اے وی کدا سی کول غواڑی دا مخیل کتاب دا دی خادم جوڑ شا وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قیامت بقائم شی خود دی کتاب دا خادمانو نمبا خلق پخلا یاد ایو یاد بی وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ او تپوسو کدا غچان چمور سرا لیگلیو تاسو نمخی من رسولنا زمونگ دا پیغمبرانو علیہم السلامنا اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی دیمونگ الاود رحماننا آلیہتا معبودان و مددگاران یعبدون چگنی دا آغی عبادت دیوکڑیشی ایدل توی دا مخکنو پیغمبرانو علیہم السلام نتپوسو کا نئی خدا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی موجود نو وای د ټول پیغمبرانو اتفاق ده چې ما سیوا د الله نه نور الہ نشتا چې دا غی عبادت او بندګی دیو شي. دلته بعض علما وای د سوال نه مراد حقیقت سوال نه ده، سوال مجاز ده عن النظر فی ادیانهم، د ټول پیغمبرانو په آسمانی دینونو کې سوچو کا په یو دین کې موږ د شرک گنجائش او اجازت نو یو جواب دار خو پېشکال چې څوک پوښېل به جواب نو څوک پېشکال پوښو غایا زم دار چې دا سوال حقیقتا نه رسول الله علیه السلام په لیلۃ الاسراء کې ټول پیغمبران کتلو ټول سره ملاقات شوه. نو وسأل سوال دی حقیقتا په لیلۃ الاسراء لیلۃ المعراج کې کتلو ها سو جوابونه شول بھائی درم دار دلته حزب د مزاب دے وسأل من ارسلنا وصل امت من ارسلنا قبلک اید امتیانو نے تپوسو کا تمام پیغمبران و اسمانی کتابونا دا پا توحید متفقو پا یو دین دا اسمانی کے دا شرک گنجائش و اجازت نو ازانو کئی بھئی مسکو نبی اب انشاءاللہ نور وائی یو مرگر ازانو کئی بھئی Thank you.